Tongwa etani e bolingo nyoso ekonana ko emeseni Nazongi na ndenge yako ina bato ango ya bolingo basimba lokanga na koina e Nenge ngana monanga yo Naluka na miboma ana kokanisa pena koningisa moto Sepo ya mwana tobimisi na mokili Bambiyo bazaka Nenge ngana monanga yo Naluka na miboma ana kokanisa pena koningisa moto Sepo ya mwana tobimisi na mokili Bambiyo bazaka Bolingo nyoso ekonana koemeseni Nazongi na ndenge yako ina bato ango ya bolingo basiba lokanga na koina e Ndenge ngana monaka yo Naluka na miboma ana kokanisa pena koningisa moto Sepo ya mwana tobimisi na mokili Mamiyo bazaka Okele kele kie bisaka sango ee Okole laka mamina tika kakule la ee Oyo yanga nakati ya mona nona kokoma e Okele kele kie bisaka sango ee Okomela kama bila tika kakole na ee Oyo yanga nakati ya mona nona kokoma e Misa na soli Misa na soli Misa joli Ma kese na soli Visita na soli Misa jolie Mai mena joli Ogo Mai chamazane Misa jolie Elise na joli Ogo Makale joli Misa la jolie kanapa masaka saka mikamu.